Musicòpolis, la capital de la música. El sitio de mi recreo, el més nou de Reverendo Mou. Tan infinitos campos donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, en nieve, huracán y abismo. Sitio de mi recreo. Aquesta és una de les cançons que avui us portem a través del nostre espai, la bona música a Musicòpolis, amb els formats diferents de música que us oferim. I ara mateix el que us portarem és el fill d'una llegenda com Charlie Pride, de la música americana, un dels pocs artistes de color que han triomfat en la música tradicional americana. Ell es diu Dion Pride. Might As Well Be Me és el seu debut per al món de la música. Trying to be the next big thing. Who says, who does or doesn't get to get ahead? Who's left with nothing? it, I got a pretty good chance of being who I wanna be and getting where I wanna go. I ain't letting nothing stand in my way. Ain't no reason I can't find somebody who believes in me, knows how to love me. It happens every single day. Somebody's gotta set the world on fire. Somebody's gonna fly a little higher than they dream. Somebody gets a blessing from above. Somebody gets to live the life they love. Somebody might as well be. Set the world on fire. Somebody's gonna fly a little higher. Somebody, somebody. Somebody gets a blessing from above. Somebody gets to live a life they love. Yeah, somebody. Somebody's gotta set the world. Després de la música americana, en Time Pride, anem cap a la música que et porta en Àlex Ferrari. Diu, te pego, epa. Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? Assim, ó. Te pego e pá, pá, pá. Te pego e pá, pá, pá. Àlex Ferrari, amb uns ritmes, per mi massa iguals tots ells, però bé, és el seu tipus de música, te pego, apa, ens ho portava. Serà en Roger Margarit qui ens acompanyarà a continuació amb els propers minuts des de l'àlbum A la Via Verda, amb la cançó del mateix nom. Entre les valls i glaceres, entre els cingles escarpats, hi ha un poblet que no coneix la realitat. Realitat que encara espera al bell mig de les ciutats, en faroles, en contenidors cremats. I les passaputes maleint les persones, venjances obscures i la telebasura. Hi ha un vell que canta en soledat, sempre s'encanta quan va al mercat, no sap de qui. Però senyora, i s'entrebanca quan surt a ballar. Sense llum, sense gas, aire o electricitat, viu avui el que demà serà oblidat. Sense pes a l'espai, sense feina ni treball, un detall massa únic per ser ignorat. Comencem el llarg viatge, comencem el que es fa tard, i portem algun missatge d'amistat a la Vila Verda. Entre les roselles, sota les estrelles, entre les roselles, sota les estrelles, entre les roselles, i un dia un heavy, i un escolar, es van conèixer, a Montserrat, ningú no sap per què s'enyoren, ningú no sap per què van separar-se, per què els van separar. Sense llum, sense gas, aire o electricitat, viu avui el que demà serà oblidat. Sense pes a l'espai, sense feina ni treball, un detall massa únic per ser ignorat. Sense llum, sense gas, aire o electricitat, viu avui el que demà serà oblidat. Sense pes a l'espai, sense feina ni treball, un detall massa únic, massa únic per ser no. places. Chop my love at 15 paces. My inheritance is all the thoughts I can sweep away. I shout out, but it's just been faster. I crawl out, but my knees are waltzing. I cling on. Des de Londres, formades el 1989, que ha canviat alguns dels seus membres de la seva formació original. A més, descrita en el seu moment, a principis dels anys 90, com la millor banda que ha aparegut en els darrers anys al Regne Unit. Sweat s'anomenen, amb It Starts and Ends With You. Tot comença i acaba en tu, des del Bloodsports, el seu àlbum. Ara mateix també sentirem una altra banda, en aquest cas de pop rock, però americana, des de San Francisco, els Train. És un trio que ens porten la cançó anomenada Mermaid, des del California 37. Can't swim, so I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. I was boiling out of tears. Then I saw you washed up on the shore. I offered you my coat. That goddess love can't flow. Crazy how that shipwreck met my ship was coming in. We talked till the sun went down. Your skin, beauty in the water, angel on the Música de Train i aquesta Mermaid, com sempre al vostre costat a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Tenim altres temes que volen sonar al vostre costat i és el que faran a continuació. Per exemple, una altra banda, en aquest cas es diuen The Strokes. La cançó que ens portaran és All the Time. Un segment més de Musicòpolis que arriba al seu final, recordant des de final de 2012 el senzill de La Musicalité, es diu Lo que pueda ser, del seu àlbum Significado. Pensamiento tuyo Todo lo que soy es lo que...